گورنر لا وادی لا زمین جو دستور ہے اپنے راجے میں نیل پاتی کی جی نہ اچھی گی دریاب دیل دا اچھی وہ ختم ہے زمین کا پکوانے بھی نکل نہیں ہوتا رہے کرا رہا ہوں دریا کا سڑا زمین جنی سنبھال کو آغد دریاب تو کر دو ماقام نو سہر لو وہ بیا جاتی گی اور دا کالا پور گیا وہ پورا کمی گی نہ کدا ان کو دریا بوچی گی سی اوچی گی زمین کو گزارا بھی آنے کی وہ سا وقت راغل لے عمرو بن العاص تو لا یکون ابدا دے تو ان قتل کدا اس اس مسلمان سی گی اور جو زور عادت اور تجربہ دا میری کخبلا طریقہ مخل بدو سمشی اپو ہو گئی پوری کی لا یکون ابدا چرت دانشی کے دلے کہ جنہیں آجر سر یہ ظلم سی ازیاتی دی من اکڑا نتیجہ داوا کہ سین پر کوچے دو سو روکڑا دمرا وچ سو خوب سو ہمو بر جلا کہ خل کو نمی سر نہ رکھو ارادہ اکڑلا سر ان کیا کہ بھی چرت دو گو پتہ لاسبانی عمر بن العاص ان حیران سے جدا سے اٹھو خلیفت رقاولی کلا جدا سے حالات دی اور ما دا خبر ہے لیوا خلیفہ تو جواب کیوری کل یہ تادیر خکری دی ہم دقد اللہ قانون دی لیکن بے روزن ہوتا قانون لاگو کی گی عبور چی گی نخط کیوری کل یہ دا دریاب تو غردہ بل چیبانی بسم اللہ نہ پسل کریو ان کن کا تجری من قبل فلا حاجت لنا الیک و ان کان اللہ سبحانہ هو الذی یجریک فنسأل اللہ العظیم ان یجریک کستا خپل جوڑ یا خپل اختیاری اپا خپل جوڑ چلے گی نو گورے مسلمان غیر تزان نہ محتاج ہے زمین کا تاجت نشتا زمان رب سے ہم لبرا کئی وکتو اللہ چلو رے اور اللہ پاو کم چلے دلے نزخ پل رب تسوال کم کتا روان چی دا چکے نازگر دریاب تسین تو گر دورا چی سہر کے دو نسپار اس گزا یعنی شپد شوئی سپوٹا اوبخا کرے پل مقدار ترسے دلے اور دا دین ترنن پوری جانی کمیشی اصل دا باران اور دا سوکلے دا وقت کمی بیاتے تو ذل خبر دا اور اصل سن کی بیا کمی نظر آلے دا یا بد رسم و بد رواجو لا یکون و ابدن دا اللہ قانون با پلاگو کئی ریدے بینا ابن بطوتا رحلتی رکی ہندوستان کی او جزیرے تلارم جماعت جوڑ دے اور غالب ہے کہ دوی میں صدی تاریخ بھی نکل لے شیخ احمد جوڑ کر دے ہوئی اور صدی دوی ماں یہ زہران سن کہ دوی میں صدی کرن تا جو اول صدی پا آخر کرن تا سنگ اسلام را گئی خلق انہوں نے تپو سکو اور وہ یہ در قاضی کا کانا تپو سکو انہوں نے تپت نہیں سکو قاضی سے رلالا میں تپو سنے توکو ملالا ناغرات خبر ہو کلا یو عربی او دلتا تجارت دے کاو اصل مقصد دے تبلیغو دعوت دے دین و تجارت دے انکو کوساو گیرہ نوا گرن نسورو چی دے کمی بودھائی کور کی ایک زیادہ لاغستے ہو قرارگاہی نیولے ہو یو رج اگو کر جڑا دا خزی را تولیشی دیا پریشانی دا نزد تاپو سکو تو تکی خوی دکلی را بود جبی یزا ست چل لے بودھائی تیرے بودھائی تیرے لوی غم دے کمانن لوی پریشانی دے ویسا ازما لوی دا زامن مینشتے اور دا غلوی میں اسراو خبری اکرے کور کی ہو دو زما دا لور نم دا دو دین دا بوتلو تباہی و حلاکت لنمبر دے چل دے وقت کو پدی وقت کے منگا یو جن ربی جزیری سنبھال کی حکومت پر نمبر نمبر بانے پیرا رہی رما پیرا رہا سنبھال کی آگ دریا بغاڑ یوسی التے فری دی سہر یا ہر اکلاشی اردو کی پراتی یا اردو کی رو دو دفنی زما ضرور نمبر دے زما دارا رجوع نور ٹوک نیچے ندو چڑی اوکا روکا زما او دے جینے پر اپنی سے پمخ کی تو دخل نور پذے بانی ما وار پدوتا والا کا آگا جانے چھو دو راو یا کالی اگا ما سوا چھو اگر تو مکر شکر روکو تمہیں المیع آگا دے پل حضور کے خوشا روا چی دے جیلا چی دے جیلا چی دے تندر لگو انا آگے یہ دا خدمت کم کا سال پارا اگو بس کتی جی پر تو آگا دے تی پرانا تا شکر بھی جینے ہو دو جانی مانے سوا چھو فوج را گئے دا قوم خلق دے زنگو کی واقع دریاب غالی دے گو تو تجھے کو خلق تی واپس را گئے دا غنم احمدو حافظو دا قرآن اور دسی نیرے تو را گئے سینس اور دزان میں چاہتے را دائرہ او بردولا سور فاتحہ اور دمی اکر کینس دا لہنگی تو رکو تلاوت کی چشپہ پخصوں دو دریاب دو طرفنا سو زندسر راو واتل لوی لوی حیبتناک شکنونا او دا سی لکر دستر گونے کی بسیل گانی شکلی جی را خلاش کو را غلو چه دو سنگی لرال دائره لرال نواسی نرسی و دائره او دره بس دباونکی دبارنا شوک زوک یری سہر نے دیکھو وسط چاونر سے ٹول واپس سار کی خل خلا اس پر اردو کی ٹولی جگوری پاغذے بانے تشے ناشتے خلا کوئی ارے چرا کو بلا بلا دا یہ وقت کہ کہ بلا جوڑا پڑا تھا اس را نہ پروجی مکھری دو تاواز کی ذرا گئی ارے گئے نو خلق رانی دیکھو کی گوری اگا آغا شیخ احمد دے جی تجارت بیکاو ویدار تا قصدہ ویدار قصدہ چی اگی بڑی لو نمبرو از داغو بگاون چی اسیم داغو کندری ما نمازی لبا دا خدمتو کم کنستا لو دی بچ پتای کن یہ بچ سنگا چی اللہ بچ سنگا رای واس پاچیالا بادشاہ یہ سا چلو شو یہ من یو دین قبول کرے چہرے تو اسلام ہوئی اداگے دا بنیادی ندی دا دین کی تو قبول کی بے دا اللہ نا دبل چا نیارا بیا نے کری اچھا اللہ حفاظت کی نسو کو ستنی شوئے لے تاس تچو نتا سکیا گا دین نیشتے شیطانان دبانی مسلط کی دا شیطانان دی اپدے طریقم کف کافر ساتی افراد دنم ختم ہوئی بادشاہ من خبر اولا کے گنا یہ زب علیہ السلام خبر تصدیق کو کتاب بلا پیرا کی بیا منگا بوجھ وقت بچ رہا سی جی ٹھیک سر بلا کا مقرر اللہ یا پدوے میں آش یا پدنے میں باندھی وہ سے پڑا گا دے بو تو میرا رضائی ارشپد تیرا کا پدیش پر بانی بیا دیر گا بہن ہو کر چیزوں خود بانی رو برا نہ لے بابا کے خود میں در چیزوں نے روان کو اور لو خورا کی تیجی لکور کی پلگی دلی یا شیخ احمد احرقتنا احمد تامن روسی دلو احمد خلصت من الجزیرہ تا زمان میں دالا قخلا سکرا لالو لو خورا کو اللہ سے عذاب راو سہر لار بادشاہ مسلمان سو جزیری والا طول مسلمانان سو دا دنو محمد و نواب بادشاہ دا اللہ احمد نمکی ہو دا جماعتی آغا وقتی جو کہ دا داغ سرے دے شیطانان دا سی کئی دا کارو نا کئی نمیسر کی دا کار کاؤ لی جنیب اپی کتنی گردو اسلامی قانون کی حریت کے آزادی کا اور جو جنے اور قدر اللہ سکا تو جن بانی با فرق راضی نور فرق نشترے دا بنو غرض ہوئے قانون امداری چھو ملک ام فتح سنو دا اللہ دین دے پکیے تھا پاکستانیانو تکونا وہاں چھو ملک ام فتح کر دا کافر نم خلاص کر نو پدہ غرضی پی دا اللہ قانون نافذ کر پدہ غرضی بانی رینا دالا نابالیگ دی خلق دا غوق گورنر لالا لملیان لالا اسلامی قانونیہ ملیان دمرا دماؤ کئی پاکستان لا نابالغ رے کہ بالغ سی میں قانون میں پیجارو کو کنا پر دغا مطالبہ کی زنی ملیان نیولی و جل کے غرزولیو آغا شان تا پاکستان نابالغ رے نابالغ نا وست خود صلیختے میں تیل پیلا کہ وست چی صلیختے کی دیلا بچے لے دمرا روکے شو بچے شو صلیختے تنے تا کی رے حضوانی جی نا عمر کی تیری گی نظوانی گی اور پاکستان کی عمر تیری گی نو دے بچے کی گی اونچے کی گی نو دسی وقت بمرا سی کہ دا پاکستان با بیا دا مور پخیتا دن نش یعنی بیا با دا کافر پلات کشی اب یا با حضور کو پر پیرا سی اللہ دے ضرور جن کرا نو دی اور حالات دسی جور کری دی چی بیا حالت تا دی دا مور خیتا دا بیا دن نکی دا کافر خیتا دا قرآن قانون تو پاک کرے جو بدا اللہ قانونی ذمی لے ذمی قانون اور مسلمان لے مسلمان قانون اور غصے دے قانون اور کتاب دے اللہ یقیناً گھروں میں لے جتا تالی کرے قانون پل پارا دے قانون کولو بالحق کے کرا دے بالحق کے للحق دے پارا دے قانون کولو عمل کدا بدا مل قانونی گل بنائی اور دے پارا دے کتا فیصلہ ہو کے تو مہم دے خالقوں کی پا قانون تو خطا تا اللہ قانون اللہ خود ہے دا اللہ پا قانون و فیصلہ کئی نو دا ایلی بھی کنا لیتا حکم و بین الناس بیمارا آئیتا خلق من کی فیصلہ ہو کا پا آگا چتا تی مناسب گانی نو دا ای پیغمبر تندہ پیخی دا خبر بیمارا آئیتا کہ تیو منی تیو گانی بیما اراک اللہ رویت دا علم دے بیما اعلمک اللہ مطلب دے اور تعبیر دے وہ الفاظ باندھے کو قانون بھائی ایک یو دا اللہ بما اراک اللہ الا اللہ لا تکل خائنین خصیمن دبل چا قانون بن الہ الہ نقصانیان و طرف دار کے گمو خائن نقصانیان دے دین نقصان کے ان کی دا وہ طرف داری ان کے بخن وارد اللہ نے کن اللہ دے بخن کے اڑے مہربانا دا اللہ نے تو بخنا غواڑا جنی گناہ کرے دے نا سڑیا بخنا دا رب و درجات تا پارا دا بخنا دا استقامت علی الحق تا پارا دا چی گناہ کی گی نو پا حق بان استقامت کم دورے کی گی اللہ نو ما محفوظ سا دا چی استقامت پا دین زمان مضبوطی حق بانی مضبوطی لا تکل للخائنین خصیمان طرف دار بخنا غواڑا دا اللہ نا کہ ارادہ دیکھنی چرتا یا جزو کرا گلی یقینا اللہ دے دیر بخون کے اور دیر مہربان ولا تجادل عن الذين يواقعوا اغلبن ذاتن فهم سان سر حکم عام دے سورا حدی یہود دے قدیم نا دے منافقان دے اسلام دے دشمنی منصوبہ سازی دا کار دا غری دے یہود پر سازش بانی منافقانو کوشش درے کہو چی جہاد مجاہدین سوش یو چند کے سیدو یہودی زید بن سمین یا سمین نمو دغا چند کی منافقان دی اور دا چند کی مسلمان دی غالباً قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اول غوم دی دا مسلمان جہادی سامان ہمیشہ تیار ہوتا ہے لے بکو تو خضو حضر کم زغرا او دا سفر دا پارا ستوان دا وربوشو اولکڑی اولو او دا سفر دا پارا کجوری چواری سودانی غشی جندر تورا دا پراتیلی پا مسروبہ کی دین چت بانی سفر جو کرے پاگی کی پراتیلی اور چکر تب جہاد وینا کے دا نمدہ مسلمان بول رہا ہوں زبا غم سامان تیار منافق بھی رجی غم نے اس مخلاصی ہو کمنگ زو نیزرم نوائی پیرم نشی اکنی جو زمان پسند کے کور دے اور زمان پسند کے ناس تو لارا دا دے جو جد دے ویزر جو زم نو زد لین شما اور دے جو یوم اخی جد دے نو دے لکتے دا موقع نو خبر کوا تبلیغ اور ادا کرتی تھا نا سن کے سارے پاس اجری گی گر کا پھر چنور نہ سنارتے ہی تو رہا تھا وہ بھی کہا وہ ڈگو رستہ گاؤں دے دی کی مجھے تو بیدان بس کر دے چرما کا پاس چیز کرے نہ سن یار یہ دے دے کار نہ لکڑی تھا مکول والی سروا دی پتہ ہو لگو لے بس لے بارا پتا رہا دیو خود دشپی وسنر آتی کرنا مشورہ بی احتیاط در آغاز دیگر اگو شوی غوست دیگر اگوز دا یهودی کرا که دا یه بی صدسی دست یاور یهودی که دا تا امانت تکیه دا امانت با خلق و کافر و سخی خود زمان کنی که روپایی که با خلق و خوی اندو سخ بای خوی اندو از باوندی ناغا یهودی کرا که خوا نو دا دورو دا نخ اوز خودیر ارادتن دا کار که این اگا را قول لنو نخ دا سلار نا خبر ہو سبحان اللہ و بحمدی خدا داسی مخلص مسلمان دے داسی بولا سیدھا سادہ دے پدی کو قطارو نکی لا پا من کی بل تو کیا لے انہوں سے خبر ہو ادا کو خالی زوائی رہے پہی چلنے پی سید روی سو گرن دا مسلمانی نا دے یا وور دے اس پا چم کی گاون کی یہودیش دے کا پیر خیانت باز دا غنم ناخل لا لا ای مسلمان دے من گزار دے کلمہ ہوئی جماعت کی گئی نما دب اصل یہودی اسم خیانت باز دے بدا کی رے دے نقصانی دے نظب وجو کرے ڈاکار اگلا کرے گا بول پہ کمرہ گی رہی ایسا نہیں ہوئے کرے وہ خبر ہے ذرا چدا راگ لالا چدا بدی سی ہی اور دبا کسان ہوتے چاچی نبی علیہ السلام تر اپروٹ کرو استا سے نور تو نشی ہو مسلمان ہو تو امتی کو مسلمان کے لیے مگو مان گزار تھا جو گزار پاگا تو مت لگوائے اور بل طرف تھا خلق دا سے خبر ہوں کئی فیصلا شو نہیں رہا دما سو پکی کہ واپس کی منافقان جر گئے ہوتا الگ کے ویزا سے پا جی کی رب غر کا دیزے نہیں گا رخ شا کسا پیسہ لرالو نو تبا نئی نوی چرالو کران نگلو کی جاو بمچا تے ہو رازا اغیر دین رکو علال مکیتا علیمان و مکیتا لان مکا کی ارادو دیو کور چی پکی سرائیتو کنیش دی اغلا کولو نو لال نو دیوال نگاتی وقتی کور والا زنانا پوکو خوزو اصلی حتا کوم عمالی پا قرآنو تور روا سودری دا ویارتو که دیخو بجی دی برن نوزی دیکی توری او که دن نسو تخت تور را پر خسر رو لگو در پاسنه پی دیوالون پر واتا غز الله چا قوم مرداری کن بعضی لیکنی چی اخذ چی خبر سو چی در غلا کری در را تخت دیره وی لرش خسنه دمار کورا دمار تنگینا غلا گری تدل تراغلی نسطیف تران طایف تران آل پیدا چلو کو نو آل تمر سو مکا کیا پس طایف چی خو شو رو تو حکمون را ل دا تکیو تمام گزار ہوئے تکیو تکلی مگو ہے دا غل دے اتائی طرف داری اکرا ذرکی دے خبر آلا طرف داری دے اکرا اتاسو من گزار مائن دعوی کرلا دا دی خیلی کری استغفر اللہ یہودی بدتینتا بددیانتا دشمن دے اسلام و دے مسلمانانو خدا غلا دا جرم پکی نو قرآن دا غبراتو کو منافق گیری والاو تسبیحات والاو تہجد والاو موز والاو کلمی والاو جماعت والاو او تیارا کی جرمو نداغا جرمی سرگن حق دا جی قرآن دا سے حقو نکلی دی کی زیاد مسلمان و کافر امتیاز و پرادا لندہ کلی خبر سرگندہ کلی دا رسول علیہ السلام توی دیدی جنو طرف داری مکو کزلو کی دراغلی توبہ باسا استغفارو کا او الہ تکل القائنین خصیمان واستغفر اللہ خصیم طرف دار مشاد مجرمانو پرکا ان کے مشاد مجرمانو طرف دار وکیل کدی کری نبخنو آر خبریت ترین لکی در طرف ندار چاچی نقصان کرے رکھورو نفسنو لا تجادل وکالت مکوان وکالت یو عقد دے ہر عقد لا شریعت سے حدود خودل دی اور سے شرائط خودل دی کپاغ حدود و شرائط و دن نہیں وکالت نجائز دے بلکہ کلب پکی ثواب ہوگی داغ حدود نہ باری اغا وکالت ظلم دے ناروا دا گناہ دے او کی دیشی جو کفر کبھی بند اولیسی لا تجادل الوکالا اعلام کی مستقل باب میں دو وکالت دکھ رہے دویش دریش سیعتون دو قرآن نا دوارا مخید کولو و دو نکولو او دیاد فقہا و قوال نمی و ذکری دکنی بھی دائی بنیاد دی لا تجادل وکالتو نکی خبری کری دو بی جنو طرف نا دو نقصانیان و مجرمان طرف نا یقینن اللہ مین کی دا چا سرا کی خیانت کے ان کے ڈیر مجرم لگ خیانت لگ نقصان دا ہر بندہ نے کی توبہ کی وہ کچھ خوانہ و نصیب دے روز اللہ بد دے بدی سی او تدا غیر طرف طرف طرف داری کئی شرمی جی دو دخل کنا نغلا پٹی نشرمی جی دا اللہ آنا استغفاء لازمی مانا میں کرنا زان پنا کئی اور جرم کوڑ کے رخل کنا اذا نیچے پنا کوڑے پر جرم کوڑ کے در اللہ نا نشرمی گی در مخلوق نا نشرمی گی در خالق نا حالا ہے چا اللہ در دو سر رہے کل چی جرگی کی داری چی نی کو خیال اللہ در وائلو نا کل قوم با یو دے سو دے او چم او خون نا دتاو کرو دا سکوا دے اللہ دعوتو دو چی کئی بھی گی رکھا ان کے ہاں تم اولا دغتا سے چتا سو خبر تیری اکڑے تو دو طرف نہ پری معمولی جن داغا دار سجان تو نو تو با خبر ان کیو کارت دو طرف نہ پردے قیامت یا سو بش دو طرف نہ وکارت کے ان کے خلاص ان کے نشی کولے تو کی بد کئی سو ان اور یغلن نفسو یا یتیم کی رضا سرا سو ان بد کی اخلاقی جرم ظلم کی بزان بیا بخن ہوا ادا اللہ نا نمونی با اللہ بخن کے دیر جات میں ربانا حسو کیوں کی گناہ یقین اندو کو تاوان پا فرزان دے اللہ دیر خبو علیہ حکمتن والا حسو کی او کی جرم خطیاتن گنا اور اسمن یا سو گنا خطیاتن غلطی غلطی بانی اور اسمن یا گنا پکس دہراد بانی یا خطیاتن علی نفسہ اسمن علی الغیر غیرا ذکر کو ثم یرمی بہ ویان بیو تفی دغ جرم پا پاکرمونی باندی لکدو پا یهودی تا پا یقینن باری که بہتان گناہ روی ترگن گناہ مو کو غلا ظلم دیاتے اور بیو پی بنیکان بدنامکر بی جرم بدنامکر لگ او کنو فضل اللہ دوالی پیغمبری و رحمتو و میربانی مؤور که دو قرآن علم دو قرآن یا حکم عام ہر حاکم توی نور فضل اللہ اللہ روانی دنیا رحمت دین یقین کلک ارادہ کریا یا دلی دونہ دا خطا کول استا گورو طول رم سی قسم نو قرآن نے کول چی دیبا زمان پرائی بانی فیصلہ ہوگی ندرنگ دا خطا کولی خطا کول ہوگی ازون خطا کی لیکن کل نفس دنا زان غر کل اپا دینی پوچی دا نقصان زمان دے پیغمبر نسم خطا کولی نقصان نشی رسول تا استا تا تا دو ہی سم اور اولی کا اللہ نخلاص خبر حکم با پا قانون دا اللہ بانی اگر کمر جنن فتح کرے لے بلا خبر با بکیتا نہیں دا غیو خبر بی وانزل اللہ علیک الکتاب تلقین دا تثبت و امتنان دا نعمت دا کتاب در کتار اللہ راولی کتا تلکر فرما اقفل در کتا لپو داغیم او پورا کتا پا اصبانی لم تکن تعلم چتو پی نپی دی دے فضل اللہ پتا مانی رو روی تار اللہ علم در کر کتاب در کر او پورا کتا پیغمبر السلام تا سپا تا ہو دی جدی احکام فتح قرآن جی کرتی ووا جادا کب وعلن فہدا سورة زہا کی سورة شورا پا خیر کی ہوئی ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباد من نشاء نتاتد الله قانون معلوم ما الكتاب نتاتد ايمان تفصيلات معلوم ايمان سنگ بكار ده الله مهربانيو كو رانا ادار كلا وعلمك ما لم تكن تعلم ما عام ده الله هر طور كلا اللہ سکتی تو اگر علم محیط قدرت کاملا دائی پیغمبر لورکی دا شانتا اولیاء و بزرگان لورکی خدا چی ورک روی نو دا اقوائی دی دا اللہ رب العالمین اگا ذاتی دی او بندل پوکو دا اللہ دی اقوائی و قدرت کامل شنو کی گی با نانو نبا کی گی او علم محیط دا ما کانا و ما یکون شیوم داول ان الائمت یعلمون ما کانا و ما یکون امام پا ما کانا و ما یکون وانی پوی دا غوطو تکم تا امام بوی او دا بنیادی قائد اصول کافی والا ذکر کردی نور کتابون ذکر کردی ان الائمت یعلمون ما کانا و ما یکون عالم الغیبی اللہ اقوائی ورک روئی گو پر نگے دے منل ولی دا ذاتینی ورکو دا اللہ دی نو ذاتی خوچانی دیوی دی نو قرآن چرت کی نو دا اقوائی رت کی اقوائی قدرت کاملہ ورکولو و علم غیب محیط دا نشت دیوی و دا اکید دا کفر دا نو دیدین دا جو اقلا تو قول لفلاسفہ و بانی معلم اللہ متعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم مفیض بفیض کامل متعلم مستفیض پہ استفاضہ تام سرا یعنی قابلیت پہ کی مکمل ہے جو طول مخلوق قابلیت یوزے کی مدارہ قابلیت سے نجات ہے استعداد اور کول والا اللہ بھی اس سو چکا ہے او بو پا کتا زیت زی بی اختیار زی بیا نو چی او بو تا مخا کودا سمرا مخا کودا نو آو مری پا او بجاتی بی کتا لگ سور پر خیرے ورخ نیوار لگ پر خیرے او بھئی غصائی او زیادی کی پکا تمانی ستا بڑیری نہیں پکارا غرا دی در شانتا دا اللہ رب العالمین علوم و قدرتونا چه کلا مستفید پر استفادہ تام سر رے نو تو لغت متوجی کی گی و غلب دی دا دا فلسفو اصل دے او عقلیاتو نا جوڑ کرے دے خو بلخوا دا دین پرنگ کی کسان را لموت زلا ناغو دا دین عقیدہ جوڑ کرلا رعایت الاصلح اللہ باندے رعایت الاصلح ضروری دے ہوئی کہ تم رچا کی صلاحیت و قابلیت تے کیا عمر و لصور کی او بیا دا غد پارا چی کم اچی خیری میں چی آگو کی که غدی جی اللہ تمعلوم یا چلے بکا پیری نزدو دا پارا پا اللہ ضروری دا چولو چی مر کی غدی جی او دے بخی دیندار بھئی پا اللہ ضروری دا وی چلے غد کی یعنی تونو تلاشی ولی رعایت دا اصلح و دا خیر پا اللہ وانی دا بنجام دا پارا قل اصلاح اللهم خیر بندت وی اصلاح پتا ضروری دا نو اللہ وانی اصلاح دا دا دے تعبیر کی رعایت الاصلاح او دیتا عدل وی دا واحد اصحاب العدل آل سنت والجماعت تا اصحاب الجور وی ظلم وی دو دو ظلم قول کئی چا اللہ وانی تشینیش کرے واجب ندی رعایت الاصلاح دا فلسفہ وی دیت کی دینا رسکی دا نو پیغمبر کی استعداد کامل اللہ معلم او دا تعلیم کی سو مواد دی دا طول کامل نا طول کامل مواد دا متوجیف اغتا و رسید دندا چی سم را غتا دا آغم را پکی اوبو زیدی نو چی دندا والا دا نو اوبو با تی بار تیزی ولی استعداد نیشتی قوت دا برداشی دغلتا قوت دا برداش دیر دی معلومات دا اللہ تو لغت متوجہ نو علم غیب کلی او قدرت کاملہ دا اولور کردی او دای نحوی خیدی را لغوی را راولا مخی مسئلہ و فلسفیہ دویم دا غیب اچھائی و دینی رنگ بانی دا معتذرہ و رعایت الاصلاح نو درم دا بوت لا عربیت لا ما عام دے او چی ما عام دے نو ما انا تسو اللہ مگا اخوتا تا اللہ ما تولا تا دو غیوب و دو علومنا لم تکن تعلام چی تا تنو معلوم چی سو پیغمبر تنو اطول اللہ وقت نو پیغمبر تا چنو معلوم ناغتول علوم دا اللہ رب العالمینو گنا ناغتول وقت او دای دیل رولا چی ما عام دے عربیت پا لحاظ باندے ما و من لیستا نصا فی العموم نور الانوار کیوں بوئی کہ نور تا نمانے نور الانوار کو مانے تھا قرآن اور نمانے خیر دے اور جو نور الانوار میں ناغب تھی لیستا نصا فی العموم نحوی قیدم دا دا پا عموم کی نص نہیں ہاں تو عموم دے پار رازی اور نص نہیں چار دے کہ وقت نظر آمان آخری یو کوئی دا غلطی اکلا دویم غلطی دادا چه ما او من قرآن ذکر کری دی او اغا عام ندی اکا عامای دو نقصان چی نجوری دی دیر زین دا چی دی درم خبر دادا چه علماء دی تفسیر بالمنقول تفسیر چکی نو او عام ندی رستی ما من عام ندی یو خبر دیم عالمان تفسیر پا عموم ندی کری نو تیز سنگر دان نخلی عالمان خدا ہوئی علمکا ما من الاحکام والغیب ما لم تکن تعلم احکام دتا اللہ خودل وغا احکام دا غیب نراغلی چی تفینی حقوا کلی علم خوانے دے مراد صرف دا مراد دی دا مانا کئی ابن کثیر مدارک وی علمک من امور دینی والشرائع مدارک غرائب القرآن والا وی وی زدی معنی ام دقا دلکا چیویلی دی لم تکن تعلم ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان تا ایمانیات نو معلوم اللہ تا توفض لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما اللہ میرا بانی تا بنی اور رو رویا نو علم دن وقت در کرے علم دا احکام در کرے دے نور علم ندے محیط علم چاہے در کرے دے اور دا کو دیر دے قرآن کی ذکر کی خویو آیت سے سورة العراف کی آیت یو نوی سورة العراف سورة الانعام آغای ذکر کری دی وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ وے نہیں منو او دا جزان نوی جواب قرآن ذکر کرے دی وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ دَارَ تَغْوَيَا مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَا كَثِيرًا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ يَوْ نَبِي وم سپارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 91 میں اللہ تنی جی رالی گری جواب تھی علمتم ما لم تعلمو اخود ستاستا چتا سبینے پہنستا سپلاران اللہ خوزری جی علمتم سغد مجھول دا معلم اللہ دے ذکر من انزل الکتاب کی اللہ مراد دے معلم اللہ او علمتم تم مخاطبین انتم ولا آباؤکم و مشرانی نستاس مشران تم آغو دلتا کی ما عام کا وقود ایسو تاستا طول آغا تاستا تاس مشران تم علم نون غیب در کے قدرت طول منی دا تاسل در کرے تاس نکون دا علم غیب کلی و قدرت دلتا کی ما نا دا عام کرنا دا شیخ حسینی رحمه اللہ تعالی شاگردو امی قرآن ذکر اگا ببیا خلق سر مناظرے کولی اگا بھی اتے بھی مانو کر عام گانگی اتے بیڑا اپنا آپ دبایا ہی دل تک ما عام کنو ما خمور تم بھی کنا وی دل تک دامور شریکہ کا خلق سر عام ہے کا چستا بیڑے بھی بوشی دل تک ما عام کنا دل تک انہیں عام کرو آہ کیا غدر راضی اللہ مکمان ات تک عام آئی اور تام ذکر کئی دا ضروری تیاری کی جانے فضل دا اللہ پتابانے دلو آئی لا خیر فی کثیر من نجواہم دے امارت اسلامیہ اصول کی شورا دا شورویت تے اسلام کی جمہوریت نشتے شورویت تے شوراوی نظام بلی نو شوراویت کی بھی اصورا پکار دا نو دا سینے چی تاسو جو پارت چی مشورہ پارت کی جرگا دا دو دو ادرید گئی کینائی جرگی اصول لتا خیم نیچتے اس خیر و فیدہ پڑیرو کی دا جرگو دا خلکو نجو آم پڑیرو جرگو کی دا خلکو لیکن پا جرگا دا آچا کی لا خیر فی کثیر کثیری نہیں ہے کنا پا جرگو کیم سرے جمہوریت دی بیجنے دی جمہوریت ان اکثریت دا جرگو دا بی دینے دی اقلیت پا دی دینے دا خیر دا خبری نیستے فیدہ پا جمہور جرگو کی پا عام جرگو کی دو لیکن خیر کرے انو پا جرگ دا آچا کی کیا غوائنا کی چاہتا دا خیرات خوک و لرازائی جرگ دا دیکھو افغانستان کی دیر ضرورت تے دا مالیاتو رازائی پیسی را گنڈو رسو مسلمان بچو پیدا شی باغ مصرف تو رسی رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقات د خیرات جرگہ د دی خبری کو چه دل تعلیمان طالبان راضی نیاز دی رہی دا غور پر انتظام کو ذ خوارات کل انتظام لو کو الا من امر بصدقات لیکن چ اللہ چه تو امر کر خیرات او معروف یا خونت دی دین دا خبری دا یا خبر نشتی دی دین دا دی چی دا راول پزان کی خفل ملکی رواج کو او یاد روز جوڑے پا من دا خلکو کی او اطلاح بین الناس دا روان دی دا کلی دا بل کلی سرا یا دا سرے دا بل سرا از دو پا من کلی اطلاح کوشش کو رازے دا اللہ دا پارا دا کرو کو دا جرگ خدا مانا سدا جرگو کئی د معروف اجرگو کئی د پر خود د منکر دول مثال لکھنا جرگو کئی د کول د معروف اجرگو کئی د پر خود د منکر اگر کپ مالیات کی او کاغ اعراض کی او کاغ در کی وینا کی دم کی او کاغذ نصب کو جوڑو کئی تو کی کئی جرگا د دین طلب در رضا دا اللہ بارے یو دا دینی ادویم نیت در رضای نو چدا کئی نو زردہ چور بکنگ در آجر وائی اور سوک چی خلاف روان شد پیغمبر پیغمبر با شورا کولا امرهم شورا بینا و مشورا بے کولا او بید مشورے نبی اتکار کی خود سر او خود رائی او خپل سر نو دا دو عزل ضرور دی عزل ما تولی پکار دی نو خود سر دی غلطی باتی نکی نو دیو جنی دی کر کر چونکی کئی شورا پکار دی نکی او چونکی خلاف کئی دلی گری دا اللہ نا پستا غینا چی سرگن شور تو سنت چی دی کی شورا دا چی نس نی روان شو بیدلائی دی ایماندارو نا پبرو لاؤ بانی سید غیر سبیل المومنین دی ایماندارو طریقش تی و دین کیمشتے دنیوی معاملاتو کیمشتے ارے راگین اشیاء کو بلا روان شی نولیہی ما تولا و نسلیہی جاننام گردوں میں کم ترتی دے اور اجردوں میں کم پجاننام اب بجرد کر دے دو عصمت دے اجماع عصمت دے نبی علیہ السلام دوڑا تو کہتا را دو الہدا دے پیغمبر سنت نکہ تیرے پیغمبر مسروق معصوم نشی نو سنت اتباع والی فرض کرے گا بکی خب یا بکی کہتا غلطی کنا دا مطلب نہیں چکی گی دن اجتحادی غلطی تے شیر دا خو قرآن یو خی کنا اللہ یو خی ویدہ سنو و بکار خبر پاکا شونا دا سن دا غی اجتحادیات او دو پا اسمت دا اجماع بانی اجماع دا امت اللہ پا بیدینے چرت دا امت نجمکی اخیری دین دی آخری امت تے آخری کتاب دے آخری پیغمبر دے نو امت من حیث الامت چرا غنشی پہ خبر باندے آغا غلط باندے چرا غنشی دے اپارا خبر چک پر اجماع دا پا دینیاتو کے دو علماء دو دینیاتو اجماع دینی دو اجماع دا دو دنیا پا معاملہ کے تجربیاتو کے انداغو اجماع دا غدر اللہ حجت تے اغیطا بکت لیشن امام شاہ شعیوی سلوارے قرآن میں لس سلوارے دا دیر پارا چی دا اجماع دلیل پیدا کم دا قرآن نا حجتیت دا اجماع دلیل دا قرآن نا پیدا کم بید دی آیت نما بل بیانون پا دی آیت بانی آرہ پیرو در دلیم وید تبع غیر سبیل المؤمنین ایمان والاو دی ایمان پوجہ چکم اللہ رو غرا کردی دا دا دین شو پا بل روانی کی نولیہی ما تولا رجوز دا کبودو دا بس جد کر دے تو ان اللہ لا یغفر صلی اللہ علیہ وسلم وعبد اللہ ظلمون کے پہق دا اللہ کی ظلمون کے پہق دا بندیانو کی پہق دا مخلوق کی چلاغے مقابل دا اللہ دا قانون مقابل بالقانون جوڑ کی دا اللہ دا قانون مقابلہ کی بالقانون معمول کر دے دا پلتو ہوا ہے مکہ دا شرک دے یقیناً اللہ نبخی سجورن سر رجا معظم التولی الشرق واولی دا قانون مندلون دا اللہ نو شرکی اوکو ذکر بلی امان کنا او اللہ نبخی دا خبری تا خیال کوئی کنا دا قانون الہینا اولی دل جرم دے جرم کفر ندے چرت با کفر کیی خو جرم دے او زوین دا چی دا قانون الہینا واولی چی راگی پر دے بل ادرے بل مقرر کی اس مزاد دادا اس معارضادا مقابلہ دا او تصویر دا پمین دا قانون دا اللہ او پمین دا قانون دا بشر کی او دا کفر دے او دا اللہ سر شروع کولین زکو بس دا شرک راوڑ اللہ نبکی سجور رسر دا چا او بکی دین کام چاہتا چی خوشی و خل توک چی شرکی دا اللہ سر توک یقین خطا شکو خطا چی در لربان دیر لرے شمان کفر تا ورسی دا شرک چی کو نو صرف صرف فی الحکم نو شرک فی العقیدہ شرک فی العبادہ شرک فی التعظیم مو نداغی ذکر قرآن کی نرا مدد کی دا مخلوق پا یتنو پورو کے سواد اللہ نا اللہ اناسن لیکن تسملو اناسن جنکی اناسن ملو کل ما لا روح له فہو انسا عائشہ صدیقہ عبداللہ ابن عباس اللہ اناسن اللہ موتا عبداللہ ابن عباس ابن کثیر کل شئن میت لا روح فی اناس و انسا ارغ شید مر جساب کی نئی حسن بن بصری رحمہ اللہ تعالی وی دا غدا قول ابن کثیر نقل کرے دے ابن جریر نقل کرے دے اللہ اناسن لیکن تسم راب علی را مدد کی زمخشری الکامل کی درم جل دری سو اتا ہویا مخبائی 378 مخباندی ہوئی اللہ اناسن اللہ موتا مشہور عالم دو لغت اور علم دو لغویات و دو تفسیر زمخشری وی اللہ اناسن اللہ موتا اقبل کتاب کامل کی ہوئی دا شانتا سیوتی اتقان کیوں ہوئی نزهة القلوب دو لغت کتاب دے لغات القرآن اغیقیم دا الا موتا لیکن مرو اناسا لیکن را بدد کی جنہ کئی ندی موتی اور جنہ کئی یا چولا نقشی جوڑ کئی دو بوتانو او درگاہونی جوڑ کئی نتاثر گورا کشکلی دی جنہ کونی جوڑ کئی شون دی بیولا سرکولی سرگی بیولا تورولی سر بیولا غوالاو از ضرور کی بے پہ سرا سینا شرا سینا